اگر تحفہ لے کر نرم حکم بیان کر دے تو کیسا؟ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اگر مفتی نے احکام شریعت میں باطل طریقے پر رخصت دینے کی وجہ سے تحفہ لیا تو ایسا مفتی سخت فاجر اور نافرمان ہے کہ اللہ تعالی کے احکام تبدیل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ذرا سی قیمت دیتا ہے، اور اگر رخصت صحیح وجہ پر بیان کرتا ہے تو بھی اس کے لیے تحفہ قبول کرنا سخت مکروہ ہے۔ نیز رد المختار کی جلد نمبر 8 صفحہ 50 پر مزید بیان کیا گیا ہے کہ اگر مفتی شرعی حکم زبانی بتانے پر تحفہ دے تو بھی شدید کراہت ہے، اور اگر زبانی حکم بتانے پر بطور اجرت لیتا ہے تو اسے یہ تحفہ حلال نہیں ہے۔ ہاں البتہ مفتی کے لیے لکھ کر دینے پر اجرت لینا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔